Autopromocja. W zeszłym roku zdobyli Grand Prix i tytuł indywidualności jazzowej 2018 na festiwalu Jazz nad Odrą. Będzie nam niezmiernie miło gościć ich w Trójce. Wisdom Collective. Kwintet jakich mało. Transmisja ich koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na naszej antenie dziś tuż po 19. Polecam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Trójka. Program trzeci. Dzika karta. Dobry wieczór, przy mikrofonie Daniel Drams, to jest Dzika Karta w Trójce, a ja witam w ostatni weekend tej kalendarzowej zimy, co już samo w sobie powinno wprowadzać Państwa w znakomity nastrój. Mnie, jak zresztą chyba słychać, jak najbardziej wprowadza, a o resztę mam nadzieję, że zadba muzyka, którą na dziś wybrałem. Dość długo zastanawiałem się nad tematem przewodnim dzisiejszej audycji i wszystko wyjaśniło się zaledwie kilka dni temu, kiedy w moje ręce trafiło nowe wydawnictwo od Apollo Records, chociaż o tej płycie nieco więcej dopiero za kilka chwil. Zdecydowałem się postawić w dzisiejszej dzikiej karcie na dub. Dub, który swoje początki ma oczywiście w muzyce reggae z lat 60. poprzedniego wieku, ale w dzisiejszych czasach brzmi on już nieco inaczej. Dziś dub może oznaczać zarówno techno, ambient, jak i drum and bass, dubstep, czy nawet hip-hop. My posłuchamy kilku dość świeżych nagrań, które podpadają u mnie właśnie pod tę kategorię muzyki dubowej, ale Zastrzegam sobie również prawo do skoku w przeszłość, przynajmniej o kilka lat. Zaczęliśmy jednak bardzo aktualnie od nagrania Poli, artysty Perko, który zadebiutował zaledwie 3 miesiące temu dzięki brytyjskiej wytwórni Numbers. Jako drugi w kolejce czeka już DJ Room z płytą, którą, przypominam, 2 miesiące temu wybrałem jako jedno z najciekawszych wydawnictw w roku 2018. Jest to Portrait with Firewoods i nagranie Waters Rising z gościnnym udziałem Lolly Empire. Thank you. No, sporo się to wydarzyło. Był drum and bass, był ambient, było odrobinę neoklasyki, a przecież ledwo co wystartowaliśmy. Przed nami jeszcze coś innego. Hip-hopowa strona dubu. Piotr Kaliński oraz Mikołaj Bugajak jako duet HV Nun z płytą Versions, czyli instrumentalną edycją ich debiutu sprzed 5 lat. Słuchamy 9.9, które w wersji oryginalnej gościło jeszcze Ostrego. Z perspektywy czasu muszę przyznać, że do instrumentalnej wersji tego albumu wracam znacznie częściej i chętniej niż do wokalnego oryginału. HV Nun 9.9 z płyty Versions. Natomiast teraz przyszedł czas na nagranie, od którego zrodził się cały ten dzisiejszy dubowy temat audycji. Nagranie pochodzi od producenta, na którego natrafiłem po raz pierwszy 15 lat temu. Wtedy używał on jeszcze pseudonimu Tutol i zadebiutował bardzo oryginalnym, w pewnym sensie turntablistycznym albumem Shifting Tides. Kilka lat później zmienił on pseudonim z Tutol na Om Unit i pod tą nazwą już nagrywa i występuje do dziś. My rzucamy uchem na jego najnowszą produkcję, zarejestrowaną razem z Kid Drama dla wytwórni Apollo, czyli nieco spokojniejszego odłamu kultowego RNS Records. Thank you. Untitled Works to tytuł epki, na której znalazły się cztery oczywiście niezatytułowane nagrania. My słuchaliśmy jednego z nich, opatrzonego dodatkowo cyfrą 4. Cofamy się teraz 5 lat wstecz. Zmieniamy wytwórnię z Apollo na Civil Music i sięgamy po debiut Omunita, album Threads i nagranie otwierające całe to wydawnictwo, czyli Folding Shadows. Czas na chyba najbardziej dosłowne odniesienie do reggae w dzisiejszej dubowej dzikiej karcie. Rok 2013, Machine Drum i jego przejście do wytwórni Ninja Tune. Gunshota w remiksie, a raczej dubie Amita. We'll be right back. Przed momentem najbardziej regowe nagranie w dzisiejszej audycji. W tym momencie natomiast najnowsze, sprzed zaledwie kilku dni. To debiut nowej polskiej wytwórni z Warszawy. Tworzą ją artyści, których prezentowałem już w audycji. Adam Brocki oraz Jan Wójcicki, czyli duet Private Press, oraz Bartosz Kruczyński, czyli Earth Tracks. Pierwsze wydawnictwo ich wytwórni Ziemia stanowią ich własne kompozycje. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy w ramach Ziemi wydawać będą oni innych artystów. Czas pokaże, ale nie wybiegajmy jeszcze zbyt daleko do przodu, ponieważ póki co musimy osłuchać się z tym pierwszym winylem, który ukazał się na rynku w zeszłym tygodniu. W dzisiejszej audycji wybrałem utwór autorstwa duetu Private Press. Kolejne niezatytułowane wydawnictwo w dzisiejszej audycji. Słuchamy drugiego numeru ze strony B. Tego artystę również mogą Państwo kojarzyć ze wcześniejszych wydań mojej dzikiej karty. To Viril, producent, który nie ujawnia swojego prawdziwego imienia i nazwiska, chociaż ma na swoim koncie już 3 albumy. Ostatni, Anima Mundi, ukazał się w 2017 roku w Giggling oraz rok później w Delsin. Dość nietypowa sytuacja, kiedy jeden album ukazuje się w 2 różnych wytwórniach. W każdym razie ta druga wytwórnia zapewniła Virilowi nieco lepszą promocję i o Anima Mundi zrobiło się swego czasu dość głośno w środowisku. Ja sam prezentowałem ten album w Dzikiej Karcie w kontekście najciekawszych wydawnictw drugiej połowy roku 2018. No a dziś padło na bardzo gęsty numer z tej właśnie płyty. Infinitum Eternis Anime. Dzika karta. Ten artysta również ukrywa swoje prawdziwe imię i nazwisko, chociaż nie ma on jeszcze tak bogatej dyskografii jak Viril. To Deep Space z Japonii i to chyba jedyne, co wiem na jego temat. Może jeszcze to, że wydawał wcześniej w dość małych, ale jednak cenionych w środowisku wytwórniach Charge, Natural Science czy Coastal Haze. Epkę Shinjuku Lights, której słuchamy nagrania Shinjuku Blue, wydał dopiero co raczkujący label Clave House. Jeszcze raz wrócę do tematu mojej styczniowej dzikiej karty, w której prezentowałem najciekawsze płyty roku 2018. O jednej z tych płyt powiedziałem wtedy, że trudno jest oddać jej charakter tylko jednym nagraniem. Chodziło o Kosuła od Black Merlina. Płyty z jednej strony bardzo field recordingowej z nagraniami plemienia Kosuła, które zamieszkuje Papuę Nową Gwineę, a z drugiej strony bardzo mrocznej, minimalowej i właśnie dubowej na swój sposób. Stąd też jej obecność w dzisiejszej audycji. Przed Państwem nagranie Talisu. Thank you. Black Marilyn Talisu z fenomenalnej płyty Kosuła. A na sam koniec dzisiejszej audycji, już żeby rozwiać nieco ten gęsty i ciężki klimat, coś o wiele bardziej melodyjnego. Mala. Artysta odpowiedzialny za kultowy i nieistniejący już niestety label Digital Mystics, sam bowiem oba swoje albumy wydał w Brownswood Recordings. To właśnie on zamyka dzisiejsze wydanie audycji, a ja już teraz zapraszam w imieniu swoim oraz moich kolegów na kolejne wydania Dzikiej Karty w Trójce. Te zakończenia audycji zawsze biorą mnie z zaskoczenia. Nazywam się Daniel Schlinda, Daniel Drums. Życzę dobrej nocy, dobrego dnia i zostawiam was już z Malą.